तुम्हें ख्याल बन के फिर तुम आ गए। एहसास जो थे दिल में कई अनकहे, लफ्जों पे वो फिर सरजमी पर बरसात ला गए। एक झपकी मैं तेरे साथ ख्वाब आ गए। बेपना बेपना प्यार है तुमसे, बेपना टूट के बिखरा पड़ा हूँ, सांस लेना भी है सजा। जीने में अब क्या रखा है, मर रहा सौ दफा। कैसी साजिशे रूठी है रंजिशे, लेती है करवटे जिंदगी। अब किस लगे बात पर भी तू मेरा ना कभी हुआ। फिर भी मैंने तुझको अपने दिल में दी है जगह। तू मेरा ना हुआ अब ये यकीन हुआ, क्या थी मेरी खता तू बता। जाऊँ कहाँ बेपना प्यार है तुमसे, बेपना।